No sé. Rossz is vagyok. Azt kell, hogy számít senkinek sem. Tavaly is elnyitom valamelyik úrbetegségéző. Megnézem a derekamat. Látod, hogy nagyon fáj. Miért nem csináltatom meg magamat, aki munkanégre a gyára betegségéző is? Miért nem csináltatom meg magamat? Azért mert nem járt, beszélek a magyarra. Hát beszélj magyar, igenis, hogy jár. Hogy lehet? Munkanélküli vagy, akkor jár a betegségét. Nincsen fűded, nincsen semmi, de akkor jár. Nekem nincsen. Szarba volt az átkozott húsa, Szóval.